شب بخیر کوچولو، به نام خدایی که خیلی خیلی مهربونه، به نام خدایی که آفریننده دریا و آسمونه. سلام به شما دوستای خوب خودم، شبتون بخیر. انشالله هر کجا که هستین حال روزتون خوبه، خوب باشه. بعضی از بچه ها تو روستاها زندگی میکنن، خوش به حالتون. الان زیر کرسی هستین، کرسی خیلی خوبه بچه ها. بله، ما هم زمانی که کوچولو بودیم کرسی داشتیم. بله، الان هم دلمون میخواد، ولی خب امکانات اجازه نمیده. گلگلیای من دیگه، فصل زیبای پاییز داره تموم میشه، زمستون با یک کیسه سوغاتی داره از راه میاد. سوغاتیش چیه؟ برف و یخ و سرما. رودخونه یه قصه ما هم دوست داره که زیاد هوا سرد نشه، وقت ماهی ها ممکنه خوابشون بگیره، دیگه ورجه ورجه نکنن. خب ببینیم بالاخره رودخونه ما به خواستش میرسه یا نه. بریم سر وقت قصه‌مون. اسمشم هست خانه گرم ماهی ها. توی رودخونه قصه قشنگ ما یه عالمه حیوان زندگی میکردن، از لاک‌پشت و قورباغه گرفته تا ماهی های رنگ و رنگ و جور و جور. فصل ها یکی یکی می اومدن و می رفتن، بهار با شکوفه هاش، تابستون با میوه هاش، پاییزم با آسمون ابریش و زمستونم با برف و یخ بندون. ماهی ها که توی آب برای خودشون یه دنیای قشنگ و رنگی داشتن، باید برای اومدن زمستون آماده می شدن. گرمای بدن ماهی ها مثل گرمای آب بود و وقتی آب سرد می شد، ماهی ها یواش یواش خوابشون می گرفت. رودخونه که دلش می خواست ماهی ها توی آب شنا کنن و شادی و نشاط به رودخونه بیارن، با خودش فکر کرد چجوری به دوستای کوچولوش، یعنی ماهیای رنگی رودخونه، کمک کنه. اولش فکر کرد به خورشید بگم بیشتر بتابه تا من گرم بشم، ولی نمیشد، آخه فصل پاییز بود، اونم آخراش، یعنی نزدیک زمستون. اگه خب خورشید همه جا رو گرم میکرد که میشد چه فصلی بچه ها؟ آفرین تابستون. دوباره فکر کرد به باد بگم خیلی فوت نکنه تا من یکم گرم بشم، اما اینم نمی شد. همیشه تو فصل پاییز باد میاد دیگه، نه؟ اگه سرما نباشه دیگه اسمش پاییز نیست، تابستونه. رودخونه بازم فکر کرد، اما این دفعه فکرش به جایی نرسید، واسه همین تصمیم گرفت با پیرترین لاک‌پشت رودخونه مشورت کنه. رودخونه لاک‌پشت رو صدا زد، به اون سلام کرد و گفت مشکلی دارم، هوا داره خیلی سرد میشه، منم دارم سرد میشم، اینجوری ماهیام سردشون میشه و دیگه نمیتونن تند و تند شنا کنن. به من میگی چطوری میتونم به ماهیا کمک کنم تا بازم بتونن بالهاشون رو تکون بدن و بخندن؟ لاک‌پشت اول جواب سلام رودخونه رو داد، بعدم بهش گفت این مشکل خیلی راحت حل میشه، شما باید یکم آرومتر راه بری و اجازه بدی تا باد سرد حسابی بهت فوت کنه. اینجوری یواش یواش روی آب یخ میزنه و زیر آب گرم میمونه. اون وقت ماهی ها میتونن اون پایینا واسه خودشون حسابی شنا کنن. رودکونه گفت باشه. چه جالب. من از همین الان سرعتمو کم میکنم. عزیزای من. وقتی رودخونه سرعتش رو کم کرد، باد سرد بیشه مثل همیشه فوت کرد. فوت کرد. روی رودخونه یواش یواش از سرمای باد یخ میزد، اما همینطور که پیرترین لات پشت رودخونه گفته بود، زیر آب گرم مونده بود. ماهیا خیلی خوشحال شدن. اونا با هم دیگه خندیدن، دور هم جمع شدن و شنا کردن، بالاهاشون رو حسابی تکون دادن و از رودخونه و باد سرد مهربون و پیرترین لات پشت رودخونه تشکر کردن. وقتی که پاییز تموم شد و زمستون از راه رسید، رودخونه تنها نموند. آخه ماهیا زیر آب مشغول شنا و بازی و ورجه ورجه بودن. گلای من، عزیزای دلبندم، شما هم حتما تو سرما و توی زمستون دلتون میخواد یه جای گرم و نرم داشته باشین. بله، زیر یه پتو یا یه لحاف، انشالله که همین کارو میکنین. بزرگترا براتون پتو میارن، لحاف میارن که سردتون نشه، بخاری رو زیاد میکنن، یا چی؟ آتیش کرسی رو زیاد میکنن. خوش به حالتون که راحت بتونین بخوابین. ماهیای قصه ما هم دیگه زیاد سردشون نمیشه، زیر آبم گرمه و همینطور شنا میکنن و بالاهاشون رو تکون میدن و ورجه ورجه میکنن. قربون شما عزیزای دلبندم، انشالله که همیشه سالم باشین، همیشه هم بخندیم. خدا حافظ تا فردا شب.